You know, a hustle hard, a hustle. Ongeza majuzi lisichokwe na crown, heh. Sote makuza mtaki mtoke na bounce, heh. Ni mzee mbuzi shpapi stoke zo blouse, heh. Take off the shoes when you walk in the house. Na rudi dani kama futa fundi ukuta. Na bati flani mamluka zushu ni sus. Kesho so special kwa fiki ka kesho kutwa. Na mbia madepo siwepu kwa street when he kurut. Na jim na mini kwenye gerida pengiri. I'm shale mazo na ele city down in city. City kia wawiri highway city mtaji snitch. Na utajiri haukariri awono atabiri wana switch, wana switch. Mkobize nataka mniaribia sitoke njenu na utelezi. Nije mnipate matope na upungufu wa umakini. Nataji rapture kama thesa lunike ine kumi na saba. Sometimes nakaa chini ya kilini na jenga fikra. Najuliza lini mtashika madini ya hiki kichwa. Kauzuso wa kufuga kama mzuzo zavara. Mskofius kufu na ile lugha ya ishara. Na flippy game kama jago kwenye mwanyesho wa sarakasi. Kwa madame miza hidi vyagwe na yumpa msada mwanake. So nkimona mchizi anamkiss demu wangu wa zamani kwenye lips na enjoy. Next time yo demu akini pamblo siko siko siko. I'm on some other shit, can't do the kuwa kwenye tundu siyo, Nezo kawoka na chungu na kilio, Nachujua kiwe ndio, Siwe wago unataka slogan do hiyo. Naona mnavyo mfionza na ponja mafanikio. Jeshi la mtu mmoja sitochoka, sitochoka mbio, sitochoka na kiu ya mgonjwa leponzwa na kauli mbio hiyo. Na kufa moyo nikikwama, imani inakosa, kichwani zinatoka, nano kumlani, hasa unatosa. Kwa sehemu sika ni vyema, gemu ninalipa mapema, ukishika neema unipa kwa fanya kufoka. Kisho nasema mlaji so mchumi ha, unamvisha chaji uvunaji itaji kanuni ha. Na kwa jis na kumi wakati na tisa watanjua jemuni bila kusababisha. Kama mapacha na dumi au meweza na ngumi jua meza uvunguni bila kuekeza tasumi. Na chokeneza kibumi haso kimpigisha bao wa uteleza. So wakati wa Rakeli wa mwache Chris Breeze atishi akiwa Lubumbashi na hii chat na iko titi. Mtaka pita baki kati libati simshiki. Astambai na chaki mvute shati sabati zimtishi. Dharau ndo kilema nilicho nacho. Nasau mapema dawa lentema. Kisha na hasa na napiga bao vya mambeleo tena kia macho. Nyamazisha nao nena kwa nema nkivuja jasho. Mziki nzede dore mifaso. Napenda kiki ndo anamore mipasho. Na nasikia squeezy pesa inafanya upuzi we issue. Kisa inalipe siwe excuse kwa kila kitu. I quit my heart and soul, cause this is all I.